2999 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Jest godzina 8 we wtorek, 14 dzień maja. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Trwa akcja ratownicza po wstrząsie w kopalni Mysłowice Wesoła. Poszukiwani są czterej górnicy. Byli ministrowie w rządzie PiS, Jadwiga Emilewicz i Maciej Wąsik, będą zeznawać przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Za godzinę rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. Czterej górnicy są poszukiwani po wstrząsie w kopalni Mysłowice Wesoła. Wypadek wydarzył się w 3:30 rano. W rejonie zagrożenia było 15 osób, 11 udało się ewakuować. Do tąpnięcia doszło na głębokości 660 metrów. Na razie nie wiadomo, czy z zaginionymi nawiązano kontakt i w jakim są stanie. Trwa akcja ratownicza. Śledztwo w sprawie pożaru hali kupieckiej przy ulicy Marywilskiej prowadzi warszawska prokuratura. Spłynęło 1400 stoisk. Władze miasta i województwa zapowiadają pomoc dla poszkodowanych. W niedzielę w stolicy płonęły też składowiska odpadów na Siekierze i w Wilanowie. Wczoraj w Grodzisku Mazowieckim doszło do pożaru dachu liceum podczas egzaminu maturalnego. Ewakuowano 60 osób. Trwa badanie tych zdarzeń, powiedział w Polskim Radiu minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Za wcześnie jest, żeby mówić o przyczynach. Trzeba te sprawy solidnie przeanalizować. Mamy do czynienia z takim co najmniej wrażeniem serii, bo te ostatnie kilka dni przyniosło kilka dużych pożarów. Trzeba wyjaśnić, czy te zjawiska w jakikolwiek sposób się łączą, kto stoi za tymi pożarami, jakie są przyczyny. Wczoraj minister Siemoniak, odpowiadając na pytanie, czy jest podejrzenie udziału w tych pożarach służb zza wschodniej granicy, powiedział, że niczego nie można wykluczyć. Byli ministrowie w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Emilewicz i Maciej Wąsik będą zeznawać przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Przesłuchanie ma dotyczyć ich roli w przygotowaniu programu Poland Business Harbor. Jadwiga Emilewicz to zdaniem posłów koalicji rządzącej główna inicjatorka programu Poland Business Harbor. Jego zręby miały wykuwać się w resorcie rozwoju latem i jesienią 2020 roku. Chodziło o sprowadzenie do Polski na podstawie specjalnych wiz talentów informatycznych z Białorusi ogarniętej wówczas protestami antyłukaszenkowskimi. Ale z biegiem czasu Poland Business Harbor rozszerzono na kolejne kraje, w tym Rosję, i stąd wezwanie Jadwigi Emilewicz. Na okoliczność funkcjonowania programu Poland Business Harbor oraz nadzoru sprawowanego przez prezesa i wiceprezesa Rady Ministrów. Mówił szef komisji śledczej poseł Michał Szczerba z KO. Drugi ze świadków to Maciej Wąsik. Były wiceszef MSWiA ma również odpowiadać na pytania w sprawie Poland Business Harbor. Kolejnym wątkiem będzie przygotowanie ustawy o pomocy ukraińskim uchodźcom. Karol Darmoros, Polskie Radio. Interaktywną mapę punktów pomocy opieki psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży stworzył Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzięki niej w przypadku kryzysu dziecka w prosty i szybki sposób można znaleźć pomoc, mówi rzecznik NFZ Andrzej Troszyński. Udostępniliśmy na stronie pacjent.gov.pl mapę ośrodków opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą z adresami i danymi kontaktowymi. Pomoc jest udzielana bezpłatnie, finansuje ją NFZ. We Francji rozpoczyna się festiwal w Cannes, największa impreza filmowa na świecie. O główną nagrodę, czyli Złotą Palmę, powalczą 22 filmy, w tym polska koprodukcja. Są jednak obawy, że tegoroczny festiwal będzie przebiegał w cieniu afer obyczajowych, ujawnianych od kilku dni przez francuskie media. 77. Festiwal w Cannes zainauguruje wieczorna gala, podczas której honorową Złotą Palmę za całokształt twórczości otrzyma amerykańska aktorka Meryl Streep. Potem odbędzie się premierowy pokaz komedii The Second Act w reżyserii francuskiego mistrza absurdu Quentina Dupieux. Jutro rozpocznie się walka o Złotą Palmę. Wśród faworytów jest oczekiwany od 40 lat film Francisa Forda Coppoli Megalopolis. W konkursie znalazła się też polsko-szwedzko-duńska koprodukcja Dziewczyna z igłą ze zdjęciami polskiego operatora Michała Dymka. Filmowa rywalizacja jest jednak na drugim planie. Uwaga obserwatorów skupiona jest na ostatnich rewelacjach dotyczących afer obyczajowych we francuskiej branży filmowej. Znany był już przypadek Gérarda Depardieu, ale teraz pojawiły się poważne oskarżenia pod adresem dwóch znanych producentów i szefa Narodowego Centrum Kinematografii. Niektóre media twierdzą, że wkrótce wypłynie lista z nazwiskami 10 znanych aktorów i filmowców zamieszanych w skandale seksualne. Stefan Folzer, Polskie Radio. Za godzinę ponad 210 tysięcy uczniów 8 klas szkół podstawowych rozpocznie egzamin. Dziś język polski. Egzamin jest obowiązkowy, trzeba go napisać, aby ukończyć szkołę podstawową. Nie ma jednak progu zdawalności. Zdawanie potrwa 3 dni. W jednej z warszawskich szkół jest nasza reporterka i jej relacja już za godzinę. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Wszystko za późno. Ruch Chorzów wygrał trzeci mecz z rzędu w PKO Ekstraklasie. Tym razem 2-0 pokonał na wyjeździe Radomiaka, ale i tak spada do pierwszej ligi. Zryw w końcówce sezonu docenia trener niebieskich Janusz Niedźwiedź. Patrząc na całą sytuację, to ogromny szacunek dla naszego zespołu, bo nie było łatwo im wyjść na boisko, natomiast pokazali, że nie tylko są zawodowcami, ale też tworzą świetną ekipę i ja im też osobiście tak jeszcze podkreślę, że dziękuję za to zwycięstwo, które było w niemałych tutaj kłopotach odniesione. Do końca sezonu w kraju zostały dwie kolejki na prowadzeniu w tabeli Jagiellonia Białystok. W Premier League Arsenala, ale jeżeli Manchester City wygra dziś zaległe spotkanie w Londynie z Tottenhamem, zluzuje kanonierów na pozycji lidera. Wczoraj na zakończenie przedostatniej kolejki w Premier League Aston Villa po 3 zremisowała z Liverpoolem. Obydwie drużyny, co prawda bez szans na tytuł, ale pewne gry w nowym sezonie w Lidze Mistrzów, okupują pozycje 3 i 4 w tabeli. Iga Świątek od 103 tygodni, fotel liderki zestawienia WTA i nie zanosi się na zmianę. Wczoraj do 5 i 3 pokonała weterankę światowych kortów Niemkę Angelikę Kerber i awansowała do ćwierćfinału turnieju na Foro Italico w Rzymie. To nie są łatwe mecze. Musimy pamiętać, że jeżeli zliczymy wszystkie mecze zagrane, wielkoszlemowe, to jednak po stronie Angeliki jest większe doświadczenie, duża zmienność gry, bo to jednak są dziewczyny tej innej generacji, wcześniejszej, czyli ta umiejętność grania slajsem, grania w defensywie, przechodzenie do kontrataku poprzez grę slajsem. To są rzeczy, których większość dziewczyn obecnie nie stosuje. Mówił trener tenisa Michał Gawłowski. Kolejną rywalką Świątek będzie już dziś Amerykanka Madison Keys, ten mecz od 13. Późnym popołudniem na korcie zamelduje się Hubert Hurkacz i o ćwierćfinał imprezy ATP w Rzymie zagra z Argentyńczykiem Sebastianem Baezem. Wczoraj ograł w dwóch setach jego rodaka Tomasa Martina Echeverriego. I jeszcze o spełnianiu marzeń w tym serwisie. Bardzo się z tej decyzji cieszę. Bardzo ciężko na nią pracowałam i jest to spełnienie moich sportowych marzeń. Bardzo długo na to czekałam, tak naprawdę od kiedy pływam na desce, marzę o Igrzyskach Olimpijskich. Tak, rekomendację na udział w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu skomentowała Maja Dziarnowska. To ona będzie reprezentować Polskę w Marsylii. Tam odbędą się olimpijskie regaty żeglarzy. Maja wystartuje w windsurfingowej klasie IQ Foil. Gratulacje, to będą pierwsze Igrzyska Dziarnowskiej w karierze. O sporcie o poranku jeszcze za godzinę. A teraz jeszcze o pogodzie. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Na termometrach będzie dziś od 14 stopni nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat do nawet 24 stopni Celsjusza na zachodzie kraju i będzie słonecznie, a opady deszczu bardzo słabe i przelotne, możliwe tylko na północnym wschodzie kraju. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Laptop Asus VivoBook Go. Procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2649 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Chodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Jak życie daje znaki, to Allegro Smart Week. Okazje do minus 50% na tysiące produktów ze wszystkich kategorii. Do końca maja aktywuj Allegro Smart za darmo w promocji i odbierz 8 darmowych dostaw do końca roku. Wybieraj z tysięcy produktów. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnes na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarma. Cza-cza-cza.

głos w ONZ-cie razem ze 142 innymi krajami przeciwko Izraelowi. To był głos za rozwiązaniem dwupaństwowym i zgodnym z polską polityką uznawania państwowości Palestyny, którą prowadzimy od ponad 3 dekad. Więc to była tylko kwestia naszego potwierdzenia naszego stanowiska. No ale czy to jest dobry moment rzeczywiście na taką decyzję po ataku Hamasu? No, to nie my wywołaliśmy to głosowanie. Więc, ale jak skoro już było, to musieliśmy zdecydować, jak zagłosować. Ale będzie jakaś reakcja MSZ-u? Bo przyzna pan, że ambasador jest dość taki, powiedziałabym, asertywny na granicy bezczelności, bo po ostrzale, w którym izraelskich sił obronnych, w którym zginął Damian Sobul, Polak, ostrzale konwoju humanitarnego, ambasador nazwał ten ostrzał okazjonalną tragedią, które się w czasie wojny zdarzają. Nie chciał przeprosić za to początkowo, więc on jest taki, powiedziałabym, bardzo asertywny jak na dyplomatę, no, który ma budować dobre stosunki w państwie. Przyzna pani, że w Polsce niełatwo doprowadzić do sytuacji, w której na coś zgadzają się pan wicemarszałek Bosak i pani przewodnicząca Żukowska, a w tej sprawie się zgodzili. Ja myślę, że pan ambasador musi nas lepiej poznać i zdać sobie sprawę, że my źle reagujemy jako Polacy na protekcjonalny ton. Ale pan krytykuje tą wypowiedź jego? Te wpisy? To jego centrala musi zdecydować, czy to służy interesowi ich kraju. A prezydent Duda zgodził się już na naszego ambasadora w Izraelu? My już mamy ambasadora? Czy... Ustnie tak, wniosek jest w procedowaniu. A kto będzie ambasadorem? Wiem, ale nie powiem. Pomidor, ale to jest program bez uników. Chcę pana zapytać o sędziego Szmyta. Czy właściwie po tym, jak pan sędzia Szmyt uciekł na Białoruś i w służby... Nie nazywajmy tego byłego tego zdrajcy sędzią, bo już nim nie jest. Już nim nie jest, to prawda. Wniosek o tymczasowe aresztowanie jest w drodze. Wtedy list Gończy zostanie za nim rozesłany pod zarzutem szpiegostwa. Ale wszyscy zadajemy sobie pytanie, ilu takich Szmytów jest w strukturach państwa polskiego? I ilu takich wrogów Unii Europejskiej i naszego zakotwiczenia na Zachodzie działa i wpływa na polską opinię publiczną, bo okazuje się, że ten pan ma poglądy gdzieś pomiędzy PiS-em a Konfederacją, a może bliżej pana posła Brauna. Nienawidzi Zachodu, nienawidzi tego, że Polska jest w strukturach europejskich, atlantyckich. No, przyzna pani, że nie tylko on tak uważa. I pytanie, ile z tego jest autentycznymi poglądami, a ile z tego jest po prostu robotą na zlecenie. Wydaje mi się, że za poprzedniego rządu kontrwywiad zajmował się bardziej opozycją niż wpływami rosyjskimi. Porządki już następują. No, trzeba przekierować tą uwagę. No, dosłownie dzisiaj się dowiadujemy, że szanowana sędzina była potraktowana Pegasusem, a Szmyt nie. Tak, ale pytanie jest takie, czy działa jakaś siatka szpiegowska w Polsce, jak pan, może pan ma jakieś informacje na ten temat, bo był tutaj kilka dni temu generał Marek Dukaczewski, były szef WSI i on mówił, że być może infiltrowane było środowisko kibicowskie albo nawet kibolskie, dlatego że zatrzymany na Litwie człowiek, który zaatakował współpracownika Aleksieja Nawalnego, to był kibol Legii. Pan sędzia Szmyt też fotografował się w szaliku Pani kibicowskim. Redaktor, pytanie powinno być inaczej postawione, przepraszam za sugestię. Znaczy, skoro Rosja ma agentów wpływu i siatki szpiegowskie w tylu innych krajach, to dlaczego miałaby jej nie mieć w Polsce? Oczywiście, że próbuje. Oczywiście, że prowadzi wojnę hybrydową przeciwko kluczowemu w tym regionie państwu NATO, bez którego nie byłoby wsparcia Ukrainy. Rosja prowadzi z nami wojnę od wielu lat. Tylko, że Zachód nie przyjmował tego do wiadomości, a poprzednia władza to lekceważyła. Jakie konsekwencje dla nas i szerzej dla wspólnoty Zachodu będzie miała zamiana Siergieja Szojgu na byłego pierwszego wicepremiera Andrzeja Białousowa, ekonomistę z zawodu, byłego doradcę Putina do spraw ekonomicznych? Tego nie wiemy, bo nie wiemy, jakimi motywacjami się kieruje Władimir Putin. Zresztą z tego, co czytam, to w Moskwie odsunięcie od szefowania Radą Bezpieczeństwa pana Patruszewa. Byłego, bez przydziału na razie. Byłego szefa FSB. Tam jest uważane za większą zmianę na szczytach władzy. Myślę, że nie musimy się tą kremlinologią nadmiernie podniecać, bo wojnę prowadzą tak czy tak. Ale komentatorzy mówią, że to może być zaostrzenie wojny i jakby zwiększenie zbrojeń w Rosji do tego, jak to wyglądało, jak te wydatki na zbrojenia wyglądały za czasów Związku Radzieckiego. Spekulacji, bo to, wie pani, jest jeszcze druga wersja takiej spekulacji, że po Putinie może przyjść ktoś gorszy. Mnie się zawsze przypomina nekrolog po śmierci Stalina w Timesie londyńskim, że no nie był aniołem, no, ale dobrym sojusznikiem w czasie wojny, a teraz mogą władzę przejąć radykałowie. No właśnie o Szojgu się mówiło, znaczy, że Szojgu, Patruszew, Putin, to jest partia wojny. To jest tylko zmiana foteli wokół stołu. Ale jak pan to interpretuje? Bo mówiło się o Szojgu, że to jest osoba, która może Putinowi zagrozić, że mógłby go zastąpić. No i widzi pani, ile warte były te spekulacje. Tak. Ale czy ta wojna w Ukrainie jest w ogóle do wygrania przez Ukraińców? Dzisiaj sekretarz stanu USA Antony Blinken zjawił się w Kijowie. Jak rozumiem, to taka wizyta uspokajająca. No, rzecz normalna między krajami, które Stany Zjednoczone uchwaliły pakiet pomocowy. Ukraina jest beneficjentem już w tej chwili dobrze ponad 200 miliardów euro czy dolarów, zależy jak liczyć. Mniej więcej po połowie ze Stanów Zjednoczonych i z Unii Europejskiej. Wojny się kończą na różne sposoby. Nie tylko wkroczeniem do stolicy drugiego kraju, ale także wtedy, gdy na przykład agresor dochodzi do wniosku, że inwazja była błędem, a koszty wojny przeważają nawet możliwe uzyski. W ten sposób Związek Radziecki przegrał w Afganistanie na wojnie, na której byłem. Przecież Armia Radziecka nie przegrała bitew z mujahedinami, tylko po 10 latach uznała, że wystarczy. Aż 10 lat ta wojna będzie trwała w Ukrainie? Już 2,5 roku za nami. Generalnie te konflikty kolonialne zajmują około dekady. Proszę wspomnieć Francuzów w Indochinach czy w Algierii, Portugalczyków w Mozambiku czy w Angolii. No, Brytyjczycy w Stanach jeszcze dłużej, w Irlandii jeszcze dłużej, bo koniec takiej kolonialnej wojny wymaga zmiany mentalnej w elicie państwa agresora. Musi dojść do wniosku, że nie warto. Ale czy oni dojdą do takiego wniosku, zanim zaatakują nas i zanim zaatakują NATO? Jeśli się przygotujemy do odstraszania, to nas nie zaatakują, bo skoro nie mogą wygrać w Ukrainie, to tym bardziej nie wygrają z całym NATO. Ale lekceważyć tego nie można, bo Putin zaatakował Ukrainę na kompletnie fałszywych przesłankach i może mieć też kompletnie fałszywe przesłanki wobec nas. I dlatego musimy się przygotować. Chcę pana zapytać o eurowybory, bo niespełna miesiąc do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które będą 9 czerwca. Polska kampania właściwie jest zdominowana przez temat szpiega. Mało się mówi o Unii Europejskiej, o tym, w jakim kierunku będzie szła Unia Europejska przez najbliższe 5 lat. O czym te wybory są według pana? No, ja myślę, że w Polsce mamy ten problem, że główna partia opozycyjna została przejęta ideologicznie przez wrogów Unii Europejskiej. Podobny proces polityczny, co w Wielkiej Brytanii wśród torysów. Torysi byli partią eurosceptyczną, pod wpływem Farage'a, radykała, stali się partią eurofobiczną. I u nas jest to samo. To znaczy Zbigniew Ziobro wygrał i nawrócił PiS na swój program ideologiczny, zresztą we współpracy z Farage'em. Farage był gościem honorowym zjazdu Solidarnej Polski. Czyli idziemy na polexit? Ja uważam, że najdłuższym trwaniem PiSu będzie zwrócenie prawie 1/3 Polaków przeciwko Unii Europejskiej. I to, co oni dzisiaj wygadują, oznacza, że oni, jeśli by mieli to zrealizować, muszą doprowadzić do polexitu. No i to jest bardzo poważny problem, bo wystarczy, żeby zaostrzył się konflikt Stany Zjednoczone-Chiny i Polska wyszła z Unii Europejskiej i znowu jesteśmy sami wobec Putina. I to jest wielkie zagrożenie dla naszego kraju. Ja próbowałem w moim exposé z niektórymi mitami polemizować, ale widzę, że ta nasza nacjonalistyczna prawica szermuje hasłem suwerenności w taki sposób, aby je skierować przeciwko Unii, co jest demagogią albo błędem intelektualnym. No właśnie, pan powiedział w swoim wystąpieniu dorocznym expose ministra spraw zagranicznych, że no, nie wypowiedział się pan na nie, jeśli chodzi o zmiany traktatowe, o reformę traktatów. Prawo i Sprawiedliwość od razu to... Czy odwrotnie, wypowiedziałem się w imieniu rządu, że nie jesteśmy zwolennikami. Uważamy, ale powiedział pan, że jest możliwa na ten temat dyskusja. Zaprosiłem do dojrzałej dyskusji. Znaczy, To rozwścieczyło Jarosława Kaczyńskiego, który zareagował zaraz właśnie mówiąc, że to będzie ograniczenie suwerenności Polski. To Jarosław Kaczyński zgodził się na zmianę korzystnego dla Polski systemu głosowania na mniej korzystny, ale jakoś Polska od tego suwerenności nie straciła. I teraz być może będzie możliwość odwojowania części tego, co Kaczyński oddał. I ja zapraszam opozycję do dojrzałej dyskusji o tym, że jeżeli zostaniemy, że jeżeli wokół rozszerzenia będzie też dyskusja w Unii o tym, że Unia składająca się z 30 iluś krajów musi się zmieniać, to na tą dyskusję musimy się przygotować. I mówieniem o tym, że wtedy Polski nie będzie, że będzie tylko obszar zamieszkany przez Polaków, no jest czystą, zarządzany z Niemiec. Jest czystą demagogią. Więc to jest odrzucenie zaproszenia do dojrzałej dyskusji. Ale jak ludzi skłonić do tego, żeby poszli do eurowyborów? Już w wyborach samorządowych była niższa frekwencja niż 15 października. Właściwie ja nie czuję tych emocji, żeby opinia publiczna żyła eurowyborami. A powinna, bo Europejczycy, w tym nasz naród, domaga się od Unii wykonywania większej ilości zadań. Na przykład minimalnych standardów opieki onkologicznej. Tego, żebyśmy mieli zapasy maseczek, respiratorów aktywnych, żebyśmy nie byli tak bezbronni, jak byliśmy w czasie pandemii. I Europejczycy, w tym Polacy, stanowczo opowiadają się za Unią Obronną. Żeby, jeśli by nastąpił ten konflikt, o którym mówię, chińsko-amerykański, żeby Unia nie była bezradna. No i żeby też naszym nacjonalistom nie pozwolić wyprowadzić Polski z Unii. Kończymy rozmowę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był szef MSZ Radosław Sikorski, ale przechodzimy do internetu, na dogrywkę, na YouTube'a i na stronę internetową Trójki. Tonight. Na zegarach 8:30. A to czas na radionawigator trójki Anna Hardej. Sporo cierpliwości przyda się kierowcom, którzy jadą A1 pomiędzy węzłami Brzeziny i Łódź Północ. Na 302 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki. Mamy zablokowany jeden pas do Gdańska. Korek tutaj ma ponad 7 kilometrów. Teraz trasa S3 w Zielonej Górze. Na 194 kilometrze po kolizji dwóch aut dostawczych mamy wyłączony z ruchu jeden pas w kierunku Nowej Soli. Na trasie S8 w Warszawie na 7 kilometrze zderzyło się 7 aut osobowych. Mamy tutaj zwężoną jezdnię do Poznania i spore korki. Droga numer 16, Olsztyn-Ostróda w Podlejkach na 119 kilometrze. Auto osobowe wypadło z jezdni. Obowiązuje tutaj ruch naprzemienny. Teraz droga 92 na wysokości Przeźmierowa. Doszło tu do kolizji 5 samochodów na lewym pasie w kierunku Poznania. Jest duży zator i na tej drodze, a także na trasie S11 stoją kierowcy od węzła Poznań-Ławica do skrzyżowania z 92. I jeszcze okolice Wrocławia. Mamy korek na drodze 94 w stronę centrum miasta, to jest przy Parku Wschodnim, i na drodze numer 5 od zjazdu za czwórki na węźle Bielany Wrocławskie do skrzyżowania z ulicą Zwycięską. Dziękujemy za informacje dla kierowców, a teraz skrót serwisu trójki Anna Kowalik-Brankati. Czterej górnicy są poszukiwani po wstrząsie w kopalni Mysłowice Wesoła. Do wypadku doszło w 3:30 rano. W rejonie zagrożenia było 15 osób, 11 udało się ewakuować. Na razie nie wiadomo, czy z zaginionymi nawiązano kontakt i w jakim są stanie. Prokuratura czeka na decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztowania Tomasza Szmyta, poinformował o tym prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Należy zadać sobie pytanie, ile takich osób jak Tomasz Szmyt, wrogów Unii Europejskiej, działa i wpływa na polską opinię publiczną, mówił w Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce, szef dyplomacji Radosław Sikorski. Okazuje się, że ten pan ma poglądy gdzieś pomiędzy PiS-em a Konfederacją. Nienawidzi Zachodu, nienawidzi tego, że Polska jest w strukturach europejskich, atlantyckich. Pytanie, ile z tego jest autentycznymi poglądami, a ile z tego jest po prostu robotą na zlecenie. Wydaje mi się, że za poprzedniego rządu kontrwywiad zajmował się bardziej opozycją niż wpływami rosyjskimi. Radosław Sikorski powiedział też, że prezydent zgodził się na nominację dla polskiego ambasadora w Izraelu. Nie chciał jednak ujawnić nazwiska. Prawie 47% badanych pozytywnie ocenia pomysł utworzenia specjalnej komisji, która ma wyjaśnić rosyjskie i białoruskie wpływy na rząd Zjednoczonej Prawicy. Przeciwnego zdania jest 41% pytanych, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Powstanie specjalnej komisji zapowiedział premier Donald Tusk. Ustawa w tej sprawie ma trafić do Sejmu jeszcze przed wakacjami. Za pół godziny ponad 210 tysięcy uczniów 8 klas szkół podstawowych rozpocznie egzamin ósmoklasisty, dziś język polski. Egzamin jest obowiązkowy i trzeba go napisać, by ukończyć szkołę podstawową. Nie ma jednak progu zdawalności. Pełny serwis trójki o 9:00. Wtorek będzie słoneczny, zresztą słonecznie jest już o poranku. Nieco więcej chmur możliwe jedynie okresami na wschodzie i północnym wschodzie kraju oraz w górach. Pesymiści mogą oczekiwać opadów deszczu, ale tylko bardzo słabych, miejscowych i tylko na północnym wschodzie Polski. Najcieplej będzie na zachodzie, do 24 stopni Celsjusza, najzimniej nad samym morzem i w obszarach podgórskich Karpat, tam około 14-16 stopni. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali. I będzie rosnąć. 26 minut pozostało do godziny 9:00. Mamy 14 dzień maja, czyli także urodziny. Po raz kolejny zaglądamy do kartki z kalendarza. 80. urodziny obchodzi dziś George Lucas, człowiek, który dał światu Gwiezdne Wojny i za to należą mu się chyba wielkie podziękowania. No ale także dziś urodziny Roberta Zemeckisa, który urodził się o 8 lat później od George'a Lucasa, ale stworzył inną wspaniałą serię filmów science fiction, a mianowicie Powrót do przyszłości. No, najlepszą trylogię filmową. Już chyba o tym kiedyś w Trójce mówiłem. A single ways to go down. I got a bad reputation. Lindsey Buckingham i Time Bomb Town. Nieco zapomniany kawałek ze ścieżki dźwiękowej Powrotu do przyszłości. Taką podróż w czasie serwuje nam dziś 40. rocznica premiery Seksmisji Juliusza Machulskiego. Pamiętam, kiedy Seksmisja była nadawana w telewizji, to była niedziela, miałem wtedy jakieś 7-8 lat i rodzice wtedy wysłali mnie na dwór, bo to jest film dla dorosłych, oglądać nie możesz. I dopiero po jakimś czasie, jak troszeczkę byłem starszy, obejrzałem ten film, zrozumiałem, dlaczego musiałem wyjść. Ja się przyznam, że mogłem oglądać, ale były momenty, w których mama nakazywała zasłonięcie oczu. Ten film w dzisiejszych czasach to jest obrazoburczy dla niektórych ugrupowań, bo się obyczaje tak zmieniły, że mogą się wyczuć ci ludzie obrażeni. No, obrażeni na pewno, chociaż trzeba pamiętać także o dystansie do siebie i o tym, że mówimy o filmie sprzed 40 lat. Wtedy umieliśmy robić dobre filmy, dobre teksty, dobrze się śmiać i być tacy jacyś normalni, a dzisiaj to jakaś taka betonoza. Może bardziej, że to o kasę chodzi, a nie o przesłanie. Oskar za zimną wojnę Pawła Pawlikowskiego jakby trochę podkopywał te teorie, ale każdy może mieć swoje zdanie. No dziś każdy może mieć swoje zdanie, choć oczywiście nieco inaczej było w czasie komuny, gdy Seksmisja została nakręcona. To był film, który pchnął odrobinę świeżości, siermiężny ustrój, jakim była tak zwana komuna. Dziękuję. Dziękujemy także za te głosy w sprawie Seksmisji. Zapraszamy do kontaktu codziennie między 6 a 9 w audycji. Zapraszamy do trójki, a tymczasem 21 minut pozostało do godziny 9. 18 minut pozostało do godziny 9. Tu audycja poranna. Zapraszamy do Trójki, a z nami jest już Aneta Korycińska, znana także jako Baba od Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Aneta Korycińska, czyli kobieta renesansu, ale między innymi polonistka, nauczycielka, redaktorka, podcasterka i autorka książki Radio w mojej głowie, która to książka ma dziś swoją premierę. Pani Aneto, gdybym ja napisał książkę Radio w mojej głowie, byłaby o Trójce, ale ta, zdaje się, o Trójce nie jest. Nie jest o Trójce, ale poniekąd też, dlatego że jest o tym, że robię wiele, wiele rzeczy jednocześnie, a jeszcze więcej myślę jednocześnie. Po prostu wiele stacji radiowych mam odpalonych w tym samym momencie. Ta książka, jeśli moglibyśmy zacząć od tej formalnej części, ona rzeczywiście, ja czytałem fragmenty, wygląda troszkę jak playlista radiowa. To znaczy każdy rozdział ma swój tytuł, niby tytuł audycji i ma też swoją przypisaną piosenkę. Tak, starałam się pokazać mniej więcej, jak wygląda mój proces w głowie. Musiałam po prostu podzielić się na części, a że za każdym razem jakiś utwór mi gra też i śpiewam i przerabiam w głowie te teksty piosenek, oprócz tego, że na przykład w trakcie prowadzę lekcje, czy czytam książkę, czy z panem rozmawiam, to z tego pomysłu właśnie wyszła też ten pomysł playlisty książkowej. Przedstawia się pani także przy okazji promocji tego tytułu. Miałam 33 lata i narodziłam się jako ADHD-owa. Jak to możemy rozumieć? Jest to książka o moim doświadczeniu z późną diagnozą ADHD. Po prostu mając 33 lata, w pewnym momencie psychiatra postanowił zrobić mi testy. I okazało się, że jestem po prostu osobą neuroatypową. I ta moja historia nie jest jedyną z historii osób z późną diagnozą ADHD. Głównie dotyczy to kobiet w Polsce. Dlatego, że ja niekoniecznie skakałam całe życie na trzepakach. Oczywiście tak, i tam straciłam pierwsze zęby. Ale po prostu u kobiet bardzo często ta ruchliwość ADHD-owa to jest ta ruchliwość psycho, a niekoniecznie ruchowa. Tak, bo mówimy o ruchliwości psychoruchowej, takiej nadpobudliwości. I nie jest to moja odosobniona historia. W mojej książce, oprócz tego, że ja rozkładam się na części pierwsze, mówiąc brzydko, ale dokładam do tego piosenkę, więc może trochę lepiej, zebrałam jeszcze opowieści 18 innych dorosłych osób z późną diagnozą ADHD. Czy to ten fakt, że ta diagnoza ADHD przychodzi późno, on jest w jakiś sposób zmieniający życie w stosunku do osób, czy w porównaniu do osób, które są zdiagnozowane wcześniej? No bo same te literki ADHD w przestrzeni publicznej są bardzo znane. Zresztą wiemy, że to się diagnozuje dzisiaj bardzo często, chociażby w szkołach podstawowych. Tak, myślę, że nawet wiele osób dorosłych po prostu zazdrości młodym osobom tej wcześniejszej diagnozy, dlatego że ta późna diagnoza łączy się ze straconym dzieciństwem i z odczuciem żałoby po tym wszystkim, co się przeżyło. Po licznych depresjach, po nawet próbach samobójczych, które bardzo często mimo leczenia właśnie tylko na depresję nieustannie powracały. Więc jest to taka historia po straconym życiu i wcześniejsze diagnozy mogą nas od tego uchronić, bo przede wszystkim nadal na pierwszym miejscu jest farmakologia, a po drugie psychoedukacja. Po prostu nagle człowiek dostaje odpowiedź, co jest z nim nie tak, dlaczego sobie nie radzi w wielu kwestiach. To brzmi bardzo poważnie, no ale poszukajmy też jakiegoś pozytywnego wydźwięku w całej tej historii. Ja wiem, że ta książka nie jest poradnikiem, ale myślę, że też dla wielu osób może być wskazówką do tego, by jednak spróbować i samemu takiej diagnozy czy badania, które może przynieść diagnozę o ADHD. Taki był mój cel, że przede wszystkim pokazać, że ADHD jest oczywiście nieustanną zmiennością, znaczy niczego nie możemy przewidzieć, to jest tym najgorsze, ale bywa też najlepsze. To znaczy oprócz tego, że można mieć jedną stację radiową, która mówi cały czas nam myśli podkopujące nasz stan, myśli, które prowadzą nas do depresji albo do właśnie tych szybkich decyzji o końcu życia, to przede wszystkim wiąże się też z dużą kreatywnością. Możemy znaleźć swoje miejsce na rynku pracy i to bardzo dobrze w wielu zawodach. I więc ADHD jest po prostu jedną wielką zmianą i chciałabym, żeby z tej książki wyszedł taki wniosek, że to nie jest żadna moda, tak jak się dzisiaj mówi, że wszyscy mają ADHD, niekoniecznie, bo jest tutaj duże obciążenie po prostu, żeby funkcjonować normalnie w społeczeństwie jako osoba neuroatypowa. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pana pytanie, bo pewnie ADHD-owo oczywiście poszłam w dygresję. Czy dla osób, które nie mają ADHD, czy nie czują się jako osoby, które powinny poddać się diagnozie, ale funkcjonują właśnie z osobami z ADHD, z ADHD-owami, jak to jest tutaj nazwane, chociażby w pracy, czy w rodzinie, czy z pani strony są jakieś rady, jak traktować, jak podchodzić do takich osób, być może z większą wyrozumiałością? W czym ta empatia powinna się objawiać z perspektywy ludzi, którzy spotykają się z osobami zdiagnozowanymi także późno właśnie? Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że to, że człowiek z neuroatypowy ma bardzo dużo problemów z takim funkcjonowaniem w społeczeństwie, albo że ADHD wiąże się czasami z impulsywnością, nie może być nigdy wymówką wobec traktowania innej osoby bez szacunku. To tak chciałabym podkreślić, że to nie jest tak, że jeżeli ktoś rzuca przedmiotami w domu, to trzeba mu to wybaczać, bo musimy się nauczyć razem sobą żyć, ale faktycznie wiedza o tym, że nasz partner, nasza partnerka jest osobą z ADHD, na pewno nam pomoże inaczej organizować życie. Chociażby odciążając od takich niemożliwych do wykonania zadań, do stresorów, do większego zadbania o poczucie bezpieczeństwa, bo w ADHD wszystko jest bardziej i czuje się też bardziej, a zatem awantury są bardziej. Więc trzeba też to wziąć pod uwagę. Czyli rozumiem, że tak na koniec możemy powiedzieć, że takiej diagnozy i tego, że ma się ADHD, nie należy się wstydzić. Ja się nie wstydzę już teraz, nic nie mam do ukrycia, wszystko powiedziałam. I tak samo 18 moich rozmówców. Myślę, że warto jest o tym mówić, dlatego że bardzo dużo, nawet są to takie liczby, że 50% młodych pacjentów trafia do psychiatrów właśnie z powodu takich objawów typowo ADHD-owych, których nie rozumieją. Myślę, że do tematu w Trójce będziemy wracać, bo jest bardzo ważny. Dziś opowiadała o nim Aneta Koryczyńska, baba od polskiego, autorka książki Radio w mojej głowie. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Pozostało do godziny 9. Pytaliśmy dziś państwa o to, kto będzie mistrzem Polski, bo dwie drużyny pozostały w grze w piłkarskiej ekstraklasie, Śląsk Wrocław i Jagiellonia Białystok. W państwa typach na remis, ale jest też głos konkludujący tę dyskusję. Bez względu na to, kto tego mistrza Polski w tym sezonie zdobędzie, to tak słabego w historii jeszcze nie było. Możesz zostać na noc, ale z ust mi pi, nim otworzysz rano hotelowe drzwi. Ktoś powiedział skandal, jakiś dramat, jak tak żyć? Tylko siebie przestrasz, zawał serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym.